To teraz ci powiem. Mamusia przyjeżdża na weekend. Vocaler. Szybko dojdziesz do głosu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 25 listopada, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Testy antygenowe mają zostać wprowadzone do podstawowej opieki zdrowotnej. Senat podjął uchwałę wzywającą rząd do przyjęcia wynegocjowanego projektu budżetu Unii Europejskiej. Magdalena K., podejrzewana o kierowanie gangiem krakowskich pseudokibiców, nie przyznała się do zarzutów. Wkrótce szybkie testy antygenowe zostaną wprowadzone do podstawowej opieki zdrowotnej. Obecnie są używane na izbach przyjęć, w szpitalnych oddziałach ratunkowych i zostały wprowadzone do badań w karetkach. Testami tymi bada się również personel medyczny, który ma kontakt z osobami zakażonymi koronawirusem. Używane będą również do testowania personelu w domach pomocy społecznej. Trwają jeszcze ostatnie ustalenia, mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. Chcielibyśmy wprowadzić testy antygenowe do podstawowej opieki zdrowotnej, tak żeby pacjent, który przyjdzie do gabinetu, bo mówimy tutaj o tradycyjnej wizycie, nie o teleporadzie, miał szansę wykonania takiego testu, o ile oczywiście pojawiają się objawy bądź inne informacje, które wskazują na ryzyko zachorowania. Minister zdrowia powiedział, że takie badania przesiewowe mogłyby być przeprowadzane m.in. w zakładach pracy. Senat podjął uchwałę autorstwa Koalicji Obywatelskiej wzywającą rząd do przyjęcia wynegocjowanego projektu budżetu Unii Europejskiej. Uchwałę poparło 49 senatorów, 48 było przeciw. Przeciw opowiedzieli się senatorowie PiS. Uchwała wykracza poza kompetencje Izby, mówi wicemarszałek Senatu Marek Pęk z PiS. Jest to szkodliwe, nie przyniesie to żadnych efektów, ani politycznych, ani prawnych, poza wielkim zamętem na arenie wewnętrznej i zagranicznej. Senator Koalicji Obywatelskiej Adam Szeinfeld mówi, że weto w negocjacjach dotyczących unijnego budżetu jest sprzeczne z interesem Polski. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązany dbać o interes stanu, a to weto jest sprzeczne z interesem państwa, sprzeczne z interesem narodu. W ubiegłym tygodniu Sejm przyjął uchwałę wyrażającą wsparcie dla rządu w sprawie negocjacji dotyczących budżetu Unii Europejskiej. W negocjacjach na forum Unii trzeba być twardym i dbać o interesy własnego kraju, mówi minister sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro zwrócił uwagę, że weto to narzędzie, które przysługuje każdemu państwu. To są negocjacje. W negocjacjach nie można być, za przeproszeniem, miękiszonem. Trzeba być twardy. Trzeba potrafić dbać o interesy Polski, własnego kraju. Polska i Węgry nie zgadzają się na przyjęcie budżetu wspólnoty na lata 2021-2027 oraz funduszu odbudowy po pandemii z powodu dołączenia do niego mechanizmu uzależniającego wypłatę pieniędzy od kwestii tzw. praworządności. Magdalena K., podejrzewana o kierowanie gangiem pseudokibiców Krakowi, nie przyznała się do zarzutów i odmówiła składania wyjaśnień. Kobieta była poszukiwana listem gończym, a później także europejskim nakazem aresztowania i czerwoną notą Interpolu. 5 dni temu została wydana Polsce przez Słowację. Czynności w krakowskiej prokuraturze trwały krótko i sprowadziły się do przedstawienia kobiecie zarzutów, mówi prokurator Łukasz Łapczyński. Kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, handlu narkotykami, utrudniania innego postępowania karnego oraz składania fałszywych zeznań. Za przestępstwa, które jej zarzucono, grozi jej kara 15 lat pozbawienia wolności. Prokurator teraz do sądu skieruje wniosek o przedłużenie tymczasowego aresztowania o kolejne 3 miesiące. Magdalena K. na czele gangu pseudokibiców w Krakowie miała stanąć po tym, jak za kratki trafił jej partner Mariusz Z, który przez lata szefował grupie. Magdalena K., zdaniem śledczych, miała odpowiadać za rozliczenia narkotykowych transakcji. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Ponad 20 krajów i międzypaństwowych instytucji kupiło do tej pory przyszłe szczepionki na koronawirusa. Największe zamówienia złożyły Unia Europejska, Stany Zjednoczone oraz Japonia. Testy zakończyły 3 firmy farmaceutyczne, amerykańskie Pfizer oraz Moderna i brytyjska AstraZeneca. O wyprodukowaniu szczepionki Sputnik V poinformowały też władze Rosji. Tyle, że substancja stworzona przez naukowców z Instytutu Gamalei nie przeszła wystarczającej liczby testów. W podobnej sytuacji jest preparat z Chin. Wśród krajów i instytucji, które dotąd złożyły zamówienia, prym wiedzie Unia Europejska, która do wczoraj zawarła 5 kontraktów na dostawy niemal 2 miliardów dawek z koncernami z USA, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Dzisiejsza umowa jest 6. zatwierdzoną przez Komisję Europejską. Z kolei Stany Zjednoczone zamówiły dotąd 800 milionów dawek, Japonia 0,5 miliarda, a Wielka Brytania 0,25 miliarda. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Teraz o sporcie, Tomasz Gorazdowski. O Od tej informacji zaczyna się pewnie większość dzienników radiowych i telewizyjnych na świecie. Diego Maradona, widely regarded to be one of the greatest footballers to ever play the game, has died. In a statement from the Argentine Football Association. W wieku 60 lat na zawał serca zmarł Diego Armando Maradona, przez wielu uważany za najlepszego piłkarza w historii. Był jedną z trzech najważniejszych postaci końca XX wieku. Kennedy, Jan Paweł II i Diego Armando Maradona. Idol młodzieży, która piła, tańczyła i próbowała narkotyków. Był gwiazdą, primadonną. To fragment znakomitego dokumentu dostępnego na platformach streamingowych Być jak Maradona. Argentyńczyk był mistrzem świata z 1986 roku, wicemistrzem 4 lata później, 91 razy grał w reprezentacji Argentyny. Grał również w 21 meczach w 4 mundialach. Mistrz Argentyny, mistrz Włoch. Razem z zespołem Napoli, dwa razy po prostu piłkarz, artysta. Pele napisał, najprawdopodobniej, jestem tego pewien, któregoś dnia razem zagramy w piłkę gdzieś tam u góry. A jeden z najlepszych napastników w historii angielskiego futbolu, Gary Lineker, napisał, to bez wątpienia najlepszy piłkarz mojego pokolenia i najprawdopodobniej jeden z największych piłkarzy wszechczasów. Po trudnym, ale wspaniałym życiu, miejmy nadzieję, że znajdzie ukojenie w rękach Boga. Prezydent Argentyny Alberto Fernández ogłosił 3-dniową żałobę narodową po śmierci Maradony. Minuta ciszy dla uczczenia pamięci Diego poprzedzi wszystkie dzisiejsze mecze Ligi Mistrzów i jutrzejsze Ligi Europy. Niedobry dzień dla wybitnych sportowców. W wieku 71 lat zmarł legendarny francuski tenisista stołowy Jacques Secretin. Był wielokrotnym medalistą Mistrzostw Świata i Europy. W Polsce zmarł natomiast jeden z najwybitniejszych polskich żużlowców, Zenon Plech. Miał 67 lat. W Lidze Mistrzów dziś będą grali. Dziś najciekawiej zapowiadają się mecze Interu Mediolan z Realem Madryt, Liverpoolu z Atalantą Bergamo, Bayernu Monachium z Salzburgiem. Liverpool i Bayern, jeżeli dziś wygrają, zapewnią sobie awans do kolejnej fazy rozgrywek. Robert Lewandowski znalazł się na liście 11 zawodników nominowanych w plebiscycie FIFA na najlepszego piłkarza 2020 roku. Zwycięzca ogłoszony zostanie 17 grudnia za pośrednictwem internetu. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno na północy Polski, lokalnie przed południem, głównie na północy, zachodzie i w centrum, mgły ograniczające widzialność do 100 metrów, od 2 stopni w Suwałkach, 4 w Warszawie, do 7 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już jest Black Friday w Media Expert. Setki rewelacyjnych okazji. Na przykład Samsung Galaxy A31 64 giga. Teraz za jedyne 799 zł. Taniej o 500 zł. I tylko do jutra rewelacyjne żelazko Tefal za jedyne 69 zł. Ostatnio usłyszałem od znajomej, że teraz trudno mnie poznać, bo tylu włosów to nigdy nie miałem. Nie robiłem żadnej kuracji. Wystarczyło pójść do apteki i kupić szampon DX2 w czarnej tubie. Składniki DX2 stymulują wzrost włosów i stają się mocniejsze. Zmień swój szampon na DX2. Tylko tyle. Wiesz, że zła dieta i brak ruchu mogą powodować poważne choroby, także nowotworowe? W domu też możesz skutecznie dbać o zdrowie. Nie szukaj wymówek. Wejdź na planujedługiejżycie.pl i złap zdrowie w sieci. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerin Sen, świetnie śpię, mimo że pracuję na zmiany. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerin Sen to dla mnie spokojnie przyspana noc. Zawiera naturalne składniki. Biorę Valerin Sen. Nie ma na co czekać. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Już teraz Black Week w internetowym sklepie Lidla. Codziennie nowe rabaty, nawet do 80%. Dzisiaj w lidlowych, czyli niskich cenach kupicie artykuły domowe. Zapraszamy na Black Week na www.lidl-sklep.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 9 minut po 19. Muzyka z trójką. Waham się, czy powiedzieć dobry wieczór, bo po serwisie sportowym, który przedstawił Tomek, a szczególnie po jego początku, jakoś trudno myśleć o tym wieczorze, że jest dobry. Państwo już komentują, dziękuję za wszystkie listy. Diego Armando Maradona, ale potem jeszcze dowiedziałem się właśnie przed chwilą, że odszedł od nas pan Zenon Plech. Straszne i okropne wiadomości. Postarajmy się wspólnie posłuchać muzyki. Proponują państwo, by zagrać utwór dla Diego Armando Maradony, ale nic mi nie przychodzi do głowy. Może ktoś z państwa pomoże. Agnieszka Łukasiewicz, Aleksandra Kaczkowska, Piotr Baron. Zaczynamy Trzy wymiary gitary. Nigdy się nie rozstanę z tą płytą. W repertuaru ZZ Top, Blacks, ale to na płycie Przyjaciele grają dla zespołu ZZ Top, w tym wypadku Lex w wykonaniu zespołu Nickelback. I podoba mi się bardzo ta wersja. Zapomniałem powiedzieć, że czynny nasz kontaktowy punkt, czyli piotr.baron@polskieradio.pl, gdyby ktoś z państwa chciał napisać do programu, bo w tym programie nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Od wielu lat nic się nie zmienia. Po prostu wspólnie słuchamy wieczorem płyt. Teraz płyta, którą nagrał Dudley Taft. Oh baby, I don't know what to do. Danny Taft. Mówiłem o płytach, mówiłem o walizeczce i o skrzynce internetowej. Nie powiedziałem o jeszcze jednej pozycji dzisiaj podczas naszego spotkania w trzech wymiarach gitary. Mniej więcej za 12 minut wspólnie z Państwa gościem postaram się Państwa zaprosić do obejrzenia koncertu, który będzie transmitowany w internecie. Jaki to koncert? Czy i kto będzie grał i kiedy się odbędzie? O tym wszystkim mniej więcej za 11 minut. W programie trzecim, a wcześniej jeszcze Rory Gallagher. What do you think of that? I'm sleeping down at the lumber bag. You should pass by, sure to jump right in. Well, I don't have no clothes to clean, but inside the machine, it's the craziest place I have ever been. Come round and meet my friends. They'll be there with me. With me to the end. With me to the end. To the end. so. But baby, bad times come and go. If you don't know that by now, then you'll never know. Why do you think of that? I'm on the street like an old stray cat. If you should look for me, you'll know exactly where to go. Come round and meet my friend. They'll be there with me. Right through the air, right through to the air, right through to the air. But down to the laundromat. If you should pass by, be sure to jump right in. Well, I don't have no clothes to clean, to stick inside the machine. It's the craziest place I have ever been. Come round and meet my friend. I've never been. Gallagher w programie Trzy Wymiary Gitary dziś. Teraz natomiast będą podziękowania dla, jak twierdzą niektórzy, najlepszego gitarzysty na świecie wszechczasów i jednocześnie będzie to zapowiedź spotkania z naszym gościem. To za chwilę, na razie Leszek Cichoński and Friends. Every spare moment, fell asleep within his bed. Cut his teeth on a chitlin' circuit, playing with his teeth in a Greenwich bar. Most people, they turn their backs upon him, but a few know that he will go so far. A few know that he will go so far. Thanks, Jimmy. And the world was not of timeless psychedelic glory. Using feedback, Dylan and blues to tell the story. You heard your train a coming and you just kept on rolling. Just kept on rolling. Just kept on rolling. Jak się Państwo zapewne domyślają, Państwa gościem teraz jest Leszek Cichoński, znakomity polski gitarzysta. Dobry wieczór, Leszku. Dobry wieczór, witam serdecznie. W najbliższy piątek, czyli 27 listopada, nie tylko my, ale cały świat będzie pewnie wspominał i muzykę, i postać Jimiego Hendrixa, bowiem po raz kolejny będziemy przypominać o jego urodzinach, a skoro o urodzinach mowa, to wiem, że Ty masz dzisiaj urodziny, w związku z tym przyjmij od nas najlepsze życzenia, dużo rock'n'rolla i pasji w Twojej miłości do twórczości Jimiego Hendrixa. Trzymam kciuki za przyszły rok i za 1 maja, ale my spotkaliśmy się dziś wieczorem. Dziękuję bardzo, dzięki serdeczne. Wszystkiego najlepszego, a my spotkaliśmy się również po to, by powiedzieć o koncercie, który z tej okazji wspominkowej urodzin Jimiego się odbędzie, i to będzie koncert, który odbędzie się we Wrocławiu w najbliższą sobotę, ale teraz to już Ty wszystko powiedz. Dokładnie w sobotę o godzinie 19 robimy koncert bez publiczności, niemniej jednak specjalnie dla wszystkich fanów Jimiego Hendrixa i w ogóle fanów dobrej muzyki. Zagramy program z płyty Thanks Jimmy Symphonic, czyli z mojego ostatniego krążka poświęconego właśnie Jimiemu Hendrixowi. Zagramy wszystkie utwory z tej płyty. Myślę, że to będzie okazja, żeby tak przybliżyć się do tych innych wersji utworów Jimiego Hendrixa, bo te aranżacje z płyty Thanks Jimmy Symphonic bardzo często różnią się zupełnie od oryginału. Niemniej jednak duch Hendrixa tam jest, tak więc zapraszam serdecznie do słuchania i oglądania nas. Transmisja będzie na moim fanpage'u na Facebooku i również na fanpage'u miasta Wrocław. Towarzyszyć mi będą znakomici wokaliści Łukasz Łyczkowski, Marek Bałata i Damian Szewczyk. No i zagra Wielka Orkiestra Filharmonii Sudeckiej pod batutą Jerzego Kostka. Pan Jurek Kosek jest najbardziej rock'n'rollowym dyrygentem chyba świata i dyryguje tym projektem już od 9 lat, bo tak długo już gramy właśnie symfonicznie dla Hendrixa. Czyli będzie bardzo elegancko, przypomnijmy jeszcze, godzina 19, sobota, w hołdzie dla Jimiego Hendrixa, Leszek Cichoński z orkiestrą i gośćmi. No i transmisja tak, na stronie miasta Wrocław. Nie dosłyszałem tego. Na fanpage'u miasta Wrocław. Aha. I na moim fanpage'u na Facebooku. Okej. Okay. Także nastawiliśmy się na Facebook, czyli Facebook miasta Wrocław i mój fanpage na Facebooku. A przy okazji chciałbym wszystkich zaprosić do oglądania teledysku, który powstał w hołdzie Jimiemu Hendrixowi. Teledysku pod tym samym tytułem Thanks Jimmy Symphonic. Bardzo piękny, reżyserował go Jarosław Żamojda. Jest na YouTube i jest już na Facebooku, także odwiedzając mój fanpage można będzie go szybciutko znaleźć. Weekend z Jimmym Hendrixem. Leszku, dziękuję Ci bardzo za rozmowę i życzę znakomitego koncertu w sobotę. Ja dziękuję, powiem, serdecznie. Że o tym koncercie wspomnę jeszcze w piątek, bo w piątek spotkamy się w programie między 19 a 22 i też będziemy prezentować muzykę Jimiego Hendrixa. Nieco uważniej przyjrzymy się również tej płycie, która teraz z nami w trzech wymiarach gitary. Jarosław Śmietana Band. We'll be right back. To znakomita płyta, nie wiem czy nie najbardziej znakomita dziś wieczorem. Jarosław Śmietana Band interpretuje utwór Jimiego Hendrixa, a w związku z tym, że w piątek wieczorem się spotkamy i będziemy jeszcze mówić o Hendrixie i wspominać, że to data jego urodzin, to sięgniemy jeszcze do tej płyty, tym bardziej, że otrzymałem kilka listów, że to klasyk ponadczasowy w tak mistrzowskim wykonaniu. Jarosław Śmietana. Te inne płyty w walizeczce są niezgorsze. Teraz Dougie White. Time Machine. Dziś maszyna czasu znowu przypomniała o tym, że ciągle istnieje i ciągle biegnie do przodu i zabrała z naszego świata kilku znamienitych ludzi. Wśród nich Diego Armando Maradona, co usłyszeliśmy na początku naszego spotkania i dzięki pracy Aleksandry Kaczkowskiej, z którą dziś mam przyjemność prezentować dla Państwa trzy wymiary gitary, Teraz utwór napisany specjalnie dla Diego Maradony przez rockową argentyńską grupę Los Piojos. Napisali to w 1996 roku. Dicen que escapó de un sueño en casi su mejor gambeta. Que ni los sueños respeta, tan lleno va de coraje, sin demasiado ropaje y sin ninguna careta. Dicen que escapó este mozo del sueño de los injeta, que a los poderosos reta y ataca a los más villanos sin más armas en la mano que un 10 en la camiseta. Redonda en su pie, todo el país con él corriendo va. Caen las tropas de su majestad y cae el norte de la Italia rica. El papá dando vuelta no se explica, muerde la lengua de su agua, verás. A cualquier guía del poder letal, rinoscopía, cuerno de marfil, filo platino para reventar. Y la champaña que descorchan hoy, guardan los corchos para un bote así. Que viene el río de la plena y ya no hay goles que les deformar. Se caigan a pedazos las paredes de esta ciudad. Cuando no queden en el aire más ceniza de lo que será. ¿Qué será? Y sigue el Diego lejos de lo suyo. Si vos lo fueras no habría tanto suyo. Si va a va para arriba barriendo, ¡ja! Y deja fuera el alfombra mágica, alfombra va privada mil millones, todo se pincha para la ocasión, y esperando alguna amiga. Jak się Państwo domyślili, tytuł utworu Marado, Zespół Los Piojos, utwór napisany dla Diego Armando Maradony w 1996 roku. Wracamy do walizeczki regularnej, trzech wymiarów gitary i teraz płyta, która ukazała się kilka tygodni temu i już kilkakrotnie ją miałem w walizce, jakoś nigdy nie starczyło czasu, by ją odtworzyć. To jest nowa płyta zespołu Dixie Chicks, a na tej płycie utwór zatytułowany Texas Man. I could use a Texas man, the one who can feel at home, yeah, here in the California sand, who holds me like he'll never let go. It's been way too long since somebody's body was tangled with mine, yeah, tangled up with mine. Everybody wants top market, but I'm a little bit Texas Man, The Dixie Chicks. Ta płyta wydaje się trochę spokojniejsza. Od czego? Od tych płyt, które mam rejestrowane w wersji koncertowej. Tam dzieją się absolutnie szaleńcze rzeczy i być może te koncertowe rzeczy jeszcze kiedyś sobie, może nie tylko w trzech wymiarach gitary, ale gdzieś przypomnimy. Kto wie, być może w piątek między 19 a 22 zapraszam Państwa na spotkanie z piątkową walizeczką. Na dziś to wszystko. Jeszcze tylko jedno chciałem się odnieść i podziękować Państwu w imieniu swoim i Agaty Karczewskiej za wszystkie listy wczorajsze, które do nas dotarły po wczorajszej edycji Tonacji Trójki. Dziękujemy bardzo. Przypadła Państwu Agata do gustu. W jej imieniu bardzo dziękuję. My kończymy dziś Trzy Wymiary Gitary. Byli z Państwem Agnieszka Łukasiewicz, Aleksandra Kaczkowska i Piotr Baron. Została nam jeszcze jedna płyta dziś w naszym programie i to będzie Rhys Winans. Dziękujemy, do usłyszenia.